Croația. Ești frumoasă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Fiecare film are 24 de cadre pe secundă. Dar fiecare cadru conține milioane de opțiuni. Când toate se îmbină, rezultă ceva unic. Paramount Channel. Filme care ne plac exact așa cum sunt. Unghii frumoase? Acest lucru nu ține doar de manicură. Cum poți să ai unghii sănătoase, netede și puternice? Eu recomand clienților mei serul concentrat FeminoHelp Unghii. FeminoHelp Unghii este un preparat disponibil acum în farmacii ce conține un complex de 5 uleiuri naturale care întărește și restaurează unghia, protejând-o împotriva ruperii și a despicării. FeminoHelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Europa FM, este ora 13. Alexandra Sănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Alexandra! Bun găsit, Ciprian! Guvernul recunoaște că are de gând să modifice contribuțiile virate la pilonul 2 de pensii potrivit unui raport al Comisiei Europene. Este raportul Comisiei sau raportul reprezentantului? Ce a înțeles reprezentantul Comisiei la București? Comentați ceea ce facem noi, nu ceea ce spun alții că o să facem noi. Între timp, la Palatul Victoria s-au încheiat negocierile cu sindicatele din sănătate care cer mai mulți bani. Nimeni nu pierde nimic, sigur vor câștiga ceva. Este vorba de faptul că rămân tichetele, una și le-am pierdut. Este vorba și de 1450 de lei, acel voucher care îl uniceam de vacanță. La 2 ani de la tragedia din colectiv, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu susține că în ministerul pe care l-a condus este înregistrat un document care scoate la iveală nereguli grave. Sute de oameni care aveau programări la sedire de permise și înmatriculări auto din țară s-au dus degeaba acolo. Astăzi, o defecțiune tehnică la un server central a dat peste cap sistemul. Problema trebuie să se rezolve astăzi. Noi nu plecăm de aici până nu avem garanția că sistemul este funcțional. Iar patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, preafericitul părinte Kiril, sosește astăzi în România. Detalii despre toate acestea imediat la știri, acum iată prognoza meteo. Vremea se încălzește astăzi în aproape toată țara, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade. În nord se va nora și va ploua slab pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei. Vântul va sufla mai tare la munte. O zi cu vreme mai caldă și în București, după amiază așteptăm 17 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul recunoaște în fața oficialilor de la Bruxelles că are de gând să modifice contribuțiile virate la pilonul 2 de pensii. Într-un raport recent al Comisiei Europene se arată că executivul ia în calcul întoarcerea la sistemul de pensii din 2008, anul în care a fost creat pilonul 2, administrat de fonduri private. Raportul Comisiei a fost întocmit după o discuție cu guvernanții de la București. Întâlnirea a fost cerută de oficialii de la Bruxelles, care se arătau îngrijorați de o eventuală depășire a deficitului bugetar și au cerut explicații despre acest lucru. Ciprian Ioana ne explică. Raportul Comisiei Europene a fost publicat pe 24 octombrie. În document se menționează că guvernul de la București ia în calcul reaplicarea sistemului de pensii din 2008, ca parte din măsurile pe care intenționează să le aplice pentru ca deficitul bugetar să nu depășească 3%. Îl ascultăm pe deputatul PNL Florin Câțu. Ionuț Mișa a informat pe cei de la Comisia Europeană că vrea să întoarcă reforma de pensiilor din 2008, ceea ce înseamnă că se gândește foarte serios să elimine contribuția care merge la pilonul 1 către pilonul 2. În prezent, contribuția la pensie este de 10,5%, 5,4% către sistemul public, adică pilonul 1, și 5,1% către fondurile administrate de băncile private, adică pilonul 2. În 2008 însă, statul vira către pilonul 2 doar 2%, ceea ce s-ar putea întâmpla din nou, dacă guvernanții pun în practică intenția recunoscută în fața oficialilor de la Bruxelles. Un semnal în această direcție dădea recent vicepremierul Marcel Ciolacu. Este o singură problemă. În momentul acesta, transferul de la pilonul 1 către pilonul 2 este 100%. Nu este normal. Dacă rata de încasare este 83-85%, atunci transferul să fie tot în aceeași proporție. Așadar, guvernul intenționează să aplice din nou sistemul de pensii din 2008 pentru a ține sub control deficitul. Întrebat despre acest lucru, premierul Mihai Tudose a ridicat din umeri. Nu știu ce raport aveți, nu știu de unde ați spus, eu cunosc cum am citit. Este raportul Comisiei sau raportul reprezentantului? Ce a înțeles reprezentantul Comisiei la București? Fiindcă nu este prima dată când înțelege niște chestii pe care le înțelege numai domnia sa. Comentați ceea ce facem noi, nu ceea ce spun alții că o să facem noi. Despre ceea ce face sau visează, nu știu ce priceput în toate, domnul Câțu, iertați-mă, dar chiar nu mă interesează ce fac. Potrivit Eurostat, deficitul înregistrat de România în al doilea trimestru este de 4,1%, cel mai mare din Uniunea Europeană. Între timp, sindicatele din sănătate se declară mulțumite de negocierile cu premierul Mihai Tudose, care tocmai s-au încheiat. Sindicaliștii au obținut norma de hrană, sporuri și tichete de vacanță. Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu, spune că sindicaliștii se gândesc acum să renunțe la proteste. Nu vor lua însă o decizie până când nu vor vedea promisiunile scrise negru pe alb. Pe făgașul pe care ni l-am dorit, adică tichetele care se, de masă care se vor numi norme de frană vor merge în continuare. Acest regulament de sporuri, fiecare va primi un salariu din secția în care lucrează, un spor care îl reprezintă într-o sumă bănuiesc fixă la un moment dat, nu știm că va trebui să vorbim, de la 1 martie. Se vorba și de 1450 de lei, acel voucher care îl uniceam de vacanță. Suntem în stand-by, deocamdată nu luăm nici măcar nicio măsură. Sindicaliștii din sănătate, vă reamintesc, sunt nemulțumiți că de la 1 ianuarie ar putea scădea salariile dacă se plafonează sporurile și dacă se mută plata contribuțiilor sociale în sarcina angajatului. Iar la Vaslui, salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului amenință cu proteste deoarece nu și-au primit banii pe luna septembrie. Asistenții maternali fac cereri la direcție să readucă în centre copiii luați în plasament, transmite Sorin Saizu. Liderii de sindicat a instituției susțin că au făcut toate demersurile legale și că s-au adresat instituțiilor abilitate de la care au primit asigurări că situația se va rezolva, dar salariile nu au fost plătite. Angajații se plâng că au la rândul lor rate la bănci și restanțe la utilități. Sunt familii în care ambii soți lucrează la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Liderul de sindicat, Gică Crețu, a declarat pentru Europa FM că se ia în calcul varianta unui protest organizat, dar până atunci există posibilitatea ca oamenii să iasă în stradă spontan, pentru că lucrurile nu mai pot fi ținute sub control, spune el. Lunar, cheltuielile salariale ale Direcției de Asistență Socială se ridică la aproximativ 7 milioane de lei. Autoritățile județene au cerut sprijin guvernului pentru acordarea fondurilor necesare plății salariilor și a principalelor cheltuieli legate de funcționare, iar autoritățile centrale vor decide dacă se va acorda un sprijin din fondul de rezervă al guvernului sau dacă situația se va remedia la următoarea echilibrare bugetară. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Uite, raportul nu e raportul. La 2 ani de la tragedia din colectiv, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu susține că în ministerul pe care l-a condus este înregistrat un document care scoate la iveală nereguli grave. Între altele, autoritățile au refuzat inițial transferul în străinătate al victimelor, iar infecțiile nosocomiale contactate în spital nu apar în fișele pacienților, se arată în documentul prezentat inițial de Digi24. Actualul ministru al sănătății însă, Florian Bodog, spune că un astfel de raport nu există. Vlad Voiculescu explică la Europa FM că documentul conține observații privind intervenția din seara incendiului și tratamentul acordat ulterior victimelor. Redactarea acestuia a început în mai 2016. Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. Un document înregistrat la Ministerul Sănătății, îl cunosc o grămadă dintre funcționarii de acolo, mulți l-au văzut, mulți și-au adus contribuția la el. Nu e un document secret, e un document de lucru, ar fi trebuit prelucrat până acum, iar ideea că ministrul actual iese și spune că nu există un document este halucinant. Poate a făcut dumnealui altul, poate că totuși l-a interesat tema, poate că am vrea să aflăm ce s-a întâmplat atunci. Nu și-a pus niciodată o întrebare dacă s-a făcut ceva, dacă ministerul a făcut vreo analiză după colectiv. Așa cum spuneam, Ministerul Sănătății de acum a transmis printr-un comunicat de presă că în instituție nu există niciun raport de acest fel. Ministerul menționa de asemenea că Vlad Voiculescu nu a predat acest document la terminarea mandatului său. Iată răspunsul fostului ministru al Sănătății. Atunci când un document este înregistrat la o instituție publică, asta nu înseamnă că vine undeva într-o valiză a ministrului și valiza aia trebuie predată de la un ministru la altul. Procesul de predare, primire, cuprinde câteva documente care sunt efectiv documentele ministrului. O scuză de genul ăsta, pe care am mai auzit-o și la spitalele UTPP care trebuiau făcute cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. E același lucru am auzit de la domnul Bodog, că nu găsește documentația. Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu. Sute de oameni care au avut ghinionul ca astăzi să aibă programare la sediile de înmatriculări și permise auto din țară, fie pentru eliberarea unui permis auto, fie pentru înmatricularea unei mașini sau pentru un examen auto, au venit degeaba. Aseară târziu, Ministerul de Interne a anunțat că toate direcțiile de permise de conducere și înmatriculare autovehiculelor din țară nu vor lucra astăzi cu publicul din cauza unei defecțiuni a unui server central. Acesta s-a defectat din cauza unui ventilator special care nu mai funcționează. La sediul din Pipera din București, cei care au ajuns de dimineață au plecat resemnați că vor fi programați în altă zi, cel mai probabil sâmbătă, pentru a se recupera ziua de astăzi pierdută. Și ministrul de interne, Carmen Dan, a ajuns astăzi la sediul din Pipera și a dat asigurări că astăzi va fi remediată problema. Această defecțiune mecanică înțeleg că n-a putut fi anticipată. Pur și simplu a cedat o componentă, un ventilator, care nu ar fi dat și nu a dat semnale că ar putea să cedeze. Da, în contractul de mentenanță nu sunt prevăzute niște piese de schimb? Nu trebuiau să existe acolo? De ce trebuie să le comandăm în momentul în care se strică? În contractul de mentenanță este prevăzut că integratorul asigură înlocuirea pieselor ori de câte ori. Ca să avem în rezervă piesele de schimb, ar însemna să avem toate componentele sistemului în rezervă și înțeleg că lucrul acesta nu a fost posibil sau nu este posibil prin contract. Autoritățile vor ca astăzi să se rezolve situația pentru că și așa se vor decala programările celor de astăzi. Nu doar cei care au programări la înmatricularea unei mașini sau la eliberarea permisului auto au venit degeaba la sediile de permise din țară, afectați sunt și cei care dau examen auto. În Baia Mare, astăzi aveau programări sute de oameni. Oamenii sunt însă nemulțumiți de faptul că nu au fost anunțați din timp de eroarea tehnică. Transmite Mica Șvab. Zeci de persoane s-au prezentat astăzi la serviciul regim permise de conducere și matricularea vehiculelor Maramureș și oamenii susțin că aveau programări făcute și nu știau de anunțul conform căruia în toate direcțiile de permise și matriculări din țară nu se vor putea desfășura activități cu publicul. Unele persoane s-au programat acum o lună pentru matricularea mașinilor, în timp ce altele au venit să susțină examenul pentru permisele auto, dar au găsit ghișeele închise. Așteptam să vedem ce va fi. E o chestie că dacă pică sistemul nu se mai lucră. Sau cum? Problema lui Ceaușescu, nu se lucra manual. Am venit pentru permis, am venit să dau sala, aveam programare online. Aseară s-a anunțat la televizor că nu se eliberează permise, nu s-a anunțat că nu poți să dai examenul auto, nu s-a anunțat nimic altceva. Și am venit acum și nicio informație nimeni aici. Nu-mi spune nimeni nimic. Spune să vii săptămâna viitoare. Potrivit șefului instituției din Maramureș, Florin Fironca, pentru astăzi erau programate 100 de persoane la înmatriculări, alte 100 la examinări auto și 85 în vederea preschimbării permiselor de conducere. Cu toții vor fi primiți în zilele următoare fără reprogramări. Nu este exclus însă să apară probleme începând de mâine, când toți cei programați astăzi vor lua cu asta ghișeele. Simba Mare, Mica Șvab, Europa FM. În județul Neamț, mulți oameni nu au plecat acasă și toți speră ca sistemul să devină funcțional azi, deși cei de la ghișeele au spus că abia mâine se vor deschide. Transmite Mica Catinel Cojocaru. Bun găsit! Pentru că anunțul a fost făcut miercuri seara la o oră foarte târzie, cei interesați de obținerea unui permis ori de înmatriculare a unei mașini au făcut astăzi drumul degeaba. La serviciile direcției regim permise auto din Piatra Neamț s-au găsit toate ghișeele închise. 10 persoane au fost nemulțumite pentru că cele mai multe aveau programări făcute, unele chiar și cu o lună înainte. Unii oameni chiar au rămas să aștepte rezolvarea situației, sperând că sistemul se va remedia în cursul zilei de astăzi, cu atât mai mult cu cât clienții nu sunt din oraș și au venit din alte locuri. Localități, unii de la 10 de kilometri distanță. A fost o misiune dificilă și pentru reprezentanții serviciului de înmatriculări și permise autonom, pentru că au trebuit să dea explicații fiecărui om care s-a așezat la coadă și au fost puși în situația de a prezenta scuze. Lucrătorii de la ghișee au declarat că lucrurile vor intra în normal cel mai probabil începând de mâine, iar persoanele care au fost astăzi puse în situația să facă drumul degeaba au fost reprogramate. Din Neamț, Catinel Cojocaru, Europa FM. Șefa Instanței Supreme cere retrimiterea proiectului legilor justiției de la Parlament la Ministerul Justiției pentru, cităm, finalizarea procedurii legale pe care Ministerul și-a asumat-o ca inițiator. Am încheiat citatul. Este o solicitare fără precedent, după ce ministrul Tudorel Toader a prezentat proiectul la Comisia Specială, Cristina Tarcea l-acuză de încălcarea procedurii legale. Ne explică Manuela Nicolescu. Președinta Înaltei Curți atrage atenția că proiectul de modificare a legilor justiției nu a ajuns la Parlament printr-un mecanism legal și cere legislativului să-l retrimită la minister. Solicitarea se discută astăzi și în CSM. Într-un comunicat postat pe site-ul Curții Supreme, judecătoarea Cristina Tarcea semnalează că proiectul de lege propus de ministrul Tudorel Toader nu a fost adoptat mai întâi de guvern, așa cum este procedura, pentru a fi trimis apoi la Parlament, ci a ajuns direct pe masa Comisiei Special Înființate pentru modificarea legilor justiției. Practic, proiectul nu a fost asumat în totalitate de nimeni. Mai mult, președintele Comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, a spus că unele prevederi ale proiectului nu vor fi luate în calcul, în schimb vor putea fi aduse amendamente. Instanța Supremă cere respectarea dispozițiilor legale în baza cărora funcționează mecanismul adoptării legilor. Cristina Tarcea avertizează că inițiativa legislativă asumată de Ministerul Justiției și pentru care au avut loc dezbateri publice și s-a inițiat procedura de avizare, nu a fost dusă până la capăt, adică nu a fost adoptată de guvern, iar proiectul discutat la Parlament nu are niciun inițiator oficial. Prin urmare, șefa Înaltei Curți solicită președinților celor două camere ale Parlamentului și Comisiei Speciale să permită finalizarea procedurii legale pe care ministerul și-a asumat-o ca inițiator și să retrimită acestuia proiectul. Pe de altă parte, procurorul general a comentat recentele dezbateri privind introducerea unui prag valoric în cazul abuzului în serviciu. Augustin Lazăr spune că nu și-a schimbat părerea. Eu cred că nu ar trebui să mai repetăm. Ministerul Public este o instituție serioasă care a făcut studii foarte serioase în această problemă și punctul nostru de vedere este bine cunoscut. Nu e nevoie de niciun prag. Ieri, Ministerul Justiției a anunțat Parlamentul că lucrează la modificarea codului penal privind abuzul în serviciu și neglijența în serviciu. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, preafericitul părinte Kiril, sosește astăzi în România la invitația șefului Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, care împlinește 10 ani de patriarhat. Este pentru prima dată în ultimele 3 decenii când șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, considerat un apropiat al Kremlinului, face o vizită în țara noastră. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Denis Alibek revine în lotul lui FCSB duminică la meciul cu CS Universitatea Craiova. Nicolae Dică anunță că atacantul a fost reprimit de luni la antrenamente, dar au hotărât de comun acord să nu facă deplasarea la Cluj pentru meciul cu Sănătatea din 16.000 Cupei României. Roșalbaștrii s-au impus aseară cu 6-1 în fața echipei de Liga a 3-a după ce Dică a testat mai mulți juniori, iar unul dintre ei, Iani Stoica, a debutat cu gol la doar 14 ani. Fiul fostului stelist Pompiliu Stoica joacă mijlocaș dreapta și are 1,83 m. Tim Alibek a fost exclus din lotul lui FCSB acum 2 săptămâni, după ce a avut o reacție nervoasă și a lovit cu piciorul o ușă în momentul în care a fost schimbat în minutul 83 al meciului cu FC Voluntari 0-0. Situație complicată pentru Simona Halep în grupa roșie a turneului campioanelor. După ce a fost învinsă cu 6-0, 6-2 de Caroline Wozniacki, în celălalt meci, Caroline Garcia a trecut de Elina Svitolina 6-7, 6-3, 7-5 după aproape 3 ore de joc. Wozniacki este calificată în semifinale, iar Halep trebuie să o învingă pe a patra favorită, Svitolina, pentru a fi sigură de calificare. Lidera mondială poate continua și în cazul unei înfrângeri, dar depinde de scorul cu care ar pierde și de rezultatul întâlnirii Wozniacki-Garcia. Meciul Simonei va fi mâine după ora 14:30. Astăzi, de la aceeași oră, se va juca decisivul grupei albe dintre Venus Williams și Garbine Muguruza. Învingătoarea ei se va alătura în semifinale Carolinei Plișcova, care a pierdut fără drept de apel contra Elenei Ostapenko 6-2, 6-1, meciul fiind însă fără miză, în condițiile în care cehoaica era deja câștigătoarea grupei. Rămânem la tenis, Horia Tecău și Jean-Julien Royer au părăsit turneul de 2 milioane de dolari de la Viena încă din runda inaugurală. Cotați cu a patra șansă la câștigarea trofeului, românul și partenerul lui au fost eliminați de perechea Oliver Marach-Matepavici, care a revenit după ce a pierdut primul set și s-a impus în cele din urmă cu 11-9 în super tiebreak. Amintim, Tecău și Royer sunt calificați la turneul campionilor, finala ATP, care se va disputa la Londra în perioada 12-19 noiembrie. U Banca Transilvania Cluj a câștigat și al doilea meci jucat în grupele FIBA Europe Cup la basket masculin, 87-73, în deplasare la Dinamo Tbilisi. Campioana României a dominat autoritar jocul și a avut un avantaj de aproape 30 de puncte încă de la pauza mare a partidei. Amintim, în primul meci, UBT Cluj a învins-o pe Istanbul Buyukşehir, iar în următoarea etapă, echipa antrenată de Mihai